Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah dinin direği beş vakit namaz. İmandan sonra en makbul amel ibadet beş vakit namaz. Beş vakit namaz böyle. İlk farz olan ibadet İslam'da namaz oluyor böyle. Namaz oldu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Es-Sat-ı İmad-ı Din, namaz dinin direği var böyle. Namaz dinin direği. Temel iman. İman temel. Direkte beş vakit namaz. Temel olmasa hani direkt olmaz. Direk çürük olursa binada çürük olur. Femen ekameha, kim o namazı kılarsa, ikam ederse, namazını insan doğru düz kılarsa, fekat ekame din, din direğini dikmiş oluyor böyle. Demek ki imandan sonra beş vakit namaz geliyor. Kim bu namazını kılarsa, dinin direğini dikmiş oluyor. Ve men terekeha, Allah korusun, kim namaz terk ederse, hedeme din direğini de yıkmış oluyor muhtemelen Allah korusun böyle. Bu direğin de sağlam olması gerekiyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, esnası sirkaten. İnsanların en kötüsü hırsızlık yönünden yesuku min salatihi, namazdan çalanlar. Kim namazdan çalarsa, hırsız yaparsa, esvünna insan en kötüsü bu hırsızlık olarak derler. La yutimmü rükü'aha, rükü'ü tam yapmaz. Biraz sürdü'aha, biraz kuşu'aha. Secde tam yapmaz, namazı güzel kılmazsa, bu olduğunu namazın hırsı deniyor bu noktada böyle. Hırsı böyle. Şimdi biliyorsunuz bazı binalarda rivayet ediliyor mesela, öyle şaya çıkıyor. İşte demirden çalma, şuna çalma diye böylece. O zaman tabii direkt sağ olmadı mı, yine de yıkılıyor ondan sonra böyle. Bir de namaz imanın alameti. İman kalpte, gizli tabii böyle. Bunu Mevlam biliyor. Ama dışı yansıyan bir alameti, belirtisi var imanın da böyle. Hatta bir insan mesela bir habere getirerek gelirken bekleyenler yüzüne bakarlar. Eğer yüzü güzel, tebessümlü, iyiyse iyi haber getiriyor. Eğer hüzgünlüyse, kederli görünürse kötü haber. Allah korusun böyle. Likül alemin var imani es-salatı. Her şeyin alameti var. Var imani es-salatı. İman alameti namaz. Yani iman kalpte gizli ama dışa vuran alamet nedir? Beş vakit namaz mutlaka böyle. Yani bir insan namaz kılıyorsa, namazı güzel kılıyorsa iman alameti böyle bu. Bir anlatı, bir bayramda bir akrabasına gidiyor. O akrabasına. Her zaman gitmiyormuş oraya. Eşliğini alıyorlar böyle. Kız 14 yaşlarında. Bir de oğlu varmış 12 yaşında. Alıyor bunları. O köyde oturuyormuşlar. Köyde sapaktaymış böyle. Ana yoldan sapıyor, sapağa sapıyor. Kör bir yol, kötü bir yolmuş böylece. İki namazı kılıyorlar bir yerde. Biraz daha gidiyorlar. Araba israf ediyor. Benzin bitmiş arabada. Haber yok. Şimdi şaşırın ne yapacak şimdi böyle? Kör bir yol. Araba burası olmaz. Yayın gitse olmaz. Eşyalar da var orada böyle. Al yönle bir bidonu. Bekliyor bir araba geçsin diye. Epey bekliyor. Bir traktör geliyor. Ona biniyor. Benzin almaya gidiyor. Ama akşam yaklaşmış akşamda böyle. Tabii hanımı, kızı 14 yaşında, bir de oğlu Orada bekliyorlar. Kör bir yolda, karanlıkta bastırıyor yavaş yavaş. Derken bir araba duruyor bunlara yakın bir yerde. Uzak bundan bir yer böyle. Arabadan 5-6 tane genç iniyorlar. Şimdi kadın, kız bakıyorlar arabadan indi birkaç tane genç indiler oraya. Bunların yakınlarına indiler bir yere. Tabii korkuyor bunlar şimdi. Kör yol, hava kararmış, ışık yok. Korkuyorlar tabii, kadın korkuyorlar bunlar böyle. İçkişim olabilir, ne olabilir acaba bunlar, niye geliyor bunlar acaba derken. Biraz da bakıyorlar, gençlerin biri ezan okuyor. Ezan okuyor, derken biri kametliyor, bunlar namaz kılacaklar. Hem okutuyor bak. Namaz görünce bir rahatlama, güven ortam oluyor böyle. Diyor ki oğluna, yarın koş gitsin oraya diyor, sen namaz kılın ben de diyor. Hem bizim durumumuzdan söylersin onlara. Yani buna ne yapayım demesinler diye böyle. Şu abdüz varmış, o da gidiyor, namazı kılıyorlar. Sonra tabii gençler çocuğa diyorlar, siz ne yapıyorsunuz burada? Anlık durumunuz böyle. Olmanın sen git aynen size korkmayın diye biz burada bekleriz diyor. O mu geçer böyle böyle. Bu geliyor, tabii bunu seviniyor bunlar böylece. Babası gelince sonra o gençler muhtemelen böyle. Bakın namaz, yani gerçekten dinin de, imanın da alameti, güvencenin de alameti demek. Biz namaz kılıyor mu, onlara bir kötülük gelmez. Onlara geliyor. Şimdi gelelim inşallah beş vakit namaz meselesine. Bizim Mevlam buyuruyor, İsra 78'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ekimiz salate lidülükü şemdile gasekü leyle. Ekim, ikamet, kıl anlamına. Fakat burada salli gelmiyor da ikama fiili emirdir bu buradaki tekil. Buraya ekim geliyor böyle. Ekim ikameyle. Neden böyle geliyor? Yani namazı mukim gibi kıl namazı. Geç yıkılma namazı böyle. Ağır namazı kılmayı böyle. Es salate ulam da buradaki de at içindir. Beş vakit namazını kıl. Ne zaman? Lidülükü şemsi, güneşin delk, yani zeval, güneşin kayması başlıyor. İlâ gasekül leyli, gece karanlığı bastıracağı kadar. Şimdi namaz vakitleri güneşle ilgili. Diğer ibadetler, oruç, hac, hep bunlar ay ilgili bunlar. Böyle. Şimdi güneş biliyorsunuz doğudan doğar güneş böyle. Güneş 19 derece ufku yaklaşınca ufuk biliyorsun doğuda eğer doğu açık olsa yani bir engel olmasa daha tepe olmasa yer göğe birleştiği farz edilen bir çizgi yani böyle. Onun altında 19 dereceyken günün altında yukarı atmosfer onun ışığı yansır. Oksijen gazı birazsa böyle onu parlatır böylece. Bir beyazlık belirir böyle. Yatay böyle. Önce ondan evvel dikey olur. İki derece önce böyle. O gidip geri kaybolur. Gider o. Ona da feci kazip. Yalancı feci. Bu feci sadık deniyor ona böylece. İşte doğu ufkunda 19 derece gelince yatay beyazlık belirir. İnce bir şey ip gibi belirir. Yavaşça genişlemeye başlar. O zaman sabah namazı vakti girmiş oluyor böyle. Güneş yükseliyor devamlı. Devamlı güçleri girecek. Aslında tabii dünya dönüyor. Fakat bizim görüşümüz güneş yükseliyor. Güneş tam tepeye gelince bir an durur. Çok az durur böyle. Az durur. Ondan sonra batıya kayar olduğu yerden böylece. Çok az zaman böyle. Ben bunun denini yaptım. 1-2 saniye sürüyor bu şekilde böylece. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri otururken Mescid-i Nebevi'de Cebrail Aleyhisselam var. Öğle namazı yaklaşmış. O zaman tabi saat yok. Peygamber Cebrail sordu. Ya Cebrail her zat-ı şemsi güneş zahir buldun mu? Dedi kale la neam. Hayır, evet dedim daha böyle. Ya neyi böyle dedim? Sorduğum zaman daha güneş zeval bulmamıştı. O anda buldu. Kısa zamanda böyle. Yani güneş yükseliyor. Tam tepe noktaya böyle. Tam tepe noktaya gelir. Az bir kat sahibi durur böyle. Kayar böyle. Batıya kayar böyle. Gölgede o zaman doğuya gider. Doğuya gider böylece. O zaman öğle namazın vakti girmiş olur muhtemelen böyle. Öğle namazının vakti girmiş oluyor böyle. Ondan sonra ikindi vakti gelir. Bu da yine güneşle. Şimdi öğle ezanı dediğimiz zıvar vaktinde güneş tepedeyken bir dikilen bir sopanın, bir sopa mesela de böyle bir çubuk dikilen bir şeye böylece bunun bir gölgesi vardır, az bir şey böyle. Buna dönün feyzeval. Az bir gölgesi olur böyle. Şimdi bu ölçülür. Ne kadar bu mesela diyelim ki 20 santim. Bu, buradaki bu gölge ülkeye göre değişir. Bizim burada daha fazla olur. Mekke'de çok az olur. Ekvator için sıfır olur. Olmaz o böyle böyle. Güneşin şeyi böyle. Bir de bu dikilen bu çubuğun boyu ölçülür mesela. Mesela 1 metre ise bu. 20 santim böyle gölge var. 1 metre 20 santim böyle. 1 metre 20 santim uzayınca gölge öğle vakti çıkıyor. 2 vakti girmiş olur muhtemelen böyle. Bu İmam-ı Şafii'ye göre, İmam-ı Mehdi'ye göre bu böyle. Sonra ikindi vakti girer. İkindi vakti de akşama kadar devam eder. Akşam güneş batınca batıda, batınca o zaman kadar ikindi vakti devam eder. İlla gasekilleyli, gasekilleyli. Gecenin karanlığı bastırıncaya kadar yatsı namazı. Yani burada 5 vakit namaz özetleniyor. Ve Kur'an-ı Fecr'i. Bir de fecir namazı. Yani salat-ı fecir anlamına geliyor. Burada Mevlam fecir Kur'an'a buyuruyor böyle. Yani sabah namazının özelliği kıraatı uzun olması. Kıraatı okuma namazı. Burada Mevlam öyle buyuruyor böyle. Bu diğerine namazı geliyor. Burada geliyor burada? Ve Kur'an-ı Fecr'i, fecir Kur'an'ı, sabahını Kur'an'ı böyle. Onun için iki kez sabahını farzı. Kıraate zaman kalması için böyle. Uzun olması gerekiyor. En eftali 100 ayet okunması böyle. Ortası 60, en azı 40 ayet böyle, sünnet olanı böyle. Ayettir, uzun okuması gerekiyor. Biraz da tabi cemaatle bağlı böyle. Mesela bir imam tabi bakar böyle, eğer cemaat sıkılacaksa, bir nifak olacak, bir homurda olacak bu şekilde, o zaman tabi biraz daha kısa keser, o zaman biraz daha kısa keser. Ama cemaat eğer bir şey istiyorsa, uzun olması sevaptır böyle. İnne Kur'an-ı Fecr'i kâne meşhûdâ. Sabah namazının namazı nedir? Meşhud, yani şahitlenmiş. Orada şahitler var. Kim onlar? Melekler muhtemelen böyle. Gece melekleriyle gün melekleri orada nebe değişiyorlar. Vakti muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sabahını erken kılardı, başlardı böyle. Hemen fecir, tuğlu fecir çıktı meydana. Yani sabah vakti, imsa vakti girdi mi, çıktı mı? Peygamberimiz namaza dururdu. Ama uzun okurdu muhtemelen böyle. Uzun okurdu böyle. Şimdi İmam Şafii'ye göre de hemen kılmak daha eftal. Hanefi de ise Hanefi biraz daha geç kılmasını tavsiye ediyor. Niçin? Tekfir-i cemaat diye böyle. Cemaatin çoğalması için. Böyle. Evinde namazı kılanlar da tabii erkek olsun, hanım olsun muhteremler. Uzun bilmiyorsa ne yapacak? Ne yapacak uzun bilmiyorsa? Kısa sureler okur. Yani bir, iki, üç tane okur beraber böyle. Hanefi de arada besmele istemiyor. Şafii de besmele çekmek ister. Her sure tekrar ister böyle. Onlar da. Yalnız sureleri sıradan gidip atlamaz ama. O sırayı bilmesi gerekiyor. Onlar sıraya gider onlara bunlar böyle. Okuyor, birkaç okuyabilir böyle. Bazıları mesela soruyorlar, işte ayet-i kerime okunur mu namazda? Ağabeyin namazda okunur mu? Kur'an'ların hepsi okunur mu? Hep kalmıyor. Yani Kur'an'da ne varsa Kur'an-ı Kerim'de hepsi okunur bunların biri. Yalnız sırasını uygulama gerekiyor böyle. Yani Kur'an'daki sıraya göre alttan yukarı çıkmama gerekiyor. Şimdi namazın vakitleri ayet-i kerimede geliyor. Allah için bunu farz kıldı. Mevkutan diyor. Mevkutan vakitlenmiş olarak vakitleri. Peki bu namaz vakitlerine bir özelliği var mı acaba? Namaz vakit özelliği var mı acaba muhteremler böyle? Miraç'ta önce namaz bizlere 50 vakit farz kıldı. Miraç gecesinde o gece. Onda evvel gece namazı vardı. 50 vakit önce farz kılındı Miraç'ta gecede böyle. Sonra Musa Aleyhisselam'ın belâtiyle Aleyhisselam Hazretleri Mevlamıza yalvararak, yakararak, dua yalvararak böyle 40 rekata indirildi. Peygamber korktu gene böyle. Ümmetim bunu kılamasa her vakitin bir azabı var. Her vakitin. Ya Rabbi biraz daha indir bunu sen bunu. 30 vakit. Yani saatte bir namaz tabii geliyor. Bu da ağır ümmetine, ağır zamanda. 20 oldu, 10 oldu. Yine yalvardı. 5'e indi. 5 vakit indi muhtemelen böyle. 5'e indi ama Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hem sevindi hem de hüzünlendi ama. 50 vakit namazın sevabı nerede? Mahşerde. 50 vakit namazın sevabı nerede? Mahşerde. 5 namazda kırılsınmış böyle. Az tabii geliyor Peygamber bize. Kurtaramaz ümmetin erken böyle. Yani burada üzülme ya Rabbim böyle. Bak arşa bakayım. Ne var? Aşe emsaliye var bak. Mecib-i Hasen'de böyle aşe emsaliye var. Böyle. Kim bir hasene yaparsa ümmeti Muhammed'den feleyu aşe emsaliye 10 müslih sahibi yazıyor işte. Birebir yok. Birebir yok. Şimdi oluyor. 5 vakit namaz 10'la çarp ediyor. 50. 50 vaktin ise oluyor. İnsan bu şekilde böyle şey. Şimdi bu vakitlerin de özelliği var muhtemelen. Özelliği var bunların böyle. Şimdi 50 vakit vardır 24 saatte. Bunların 5'i büyük vakitler. Yani biyoloji aktif vakitler deniyor bunlara. İnsanın bedenindeki olgun farklılar edilir bunlara. Aktif bir vakitler vardır böyle. 5'i büyük, 45'i küçük böyle. İşte küçükler alındı, 5 büyük vakitte kaldı. Aktamazı böyle. Bu 5 vakitte ne oluyor? Akupunktur noktaları var bedende, açık onlar muhtemelen böyle. Bunlar böyle. Açık onlar. Yani o kişi şu anda tedavi olduğunda çabuk tedavi olur. Böyle. O anda kişinin biyolojik yapısı onu müsaittir böyle. Daha zinde olur insan bunu böyle. O vakitte. Bunu böyle. Ama zamanla kapanır noktalar. Kapanır sonra böyle şey. Şimdi namazı hemen kılmak mı eftal? Yoksa işe gücü bakıp da araya bir sıkıştırmak mı lazım? Hangisi lazım? Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Dar-ı Kutni Hadis-i Şerif. Evvel vakti Ridvanullah. Bakın muhtemelen. Evvel vakti Ridvanullah. Yani ilk vakti kılmak Allah'ın rızasını kazanan şey yap. Allah buna razı oluyor muhtemelen. Bak. İşte böyle. Kim Allah ben razı olsun istiyorsa ne yapmamız gerekiyor? Namazı evvel vakti kılmamız gerekiyor ilk vaktinde. Şimdi bir insan mesela birisinden bir iş yapması istediği işi var. Onun elinde o işi yapacak işi böylece. Rica ediyor. Olur yaparım. Hem yapmayamam. Bir ara sıkışırım yapıyorum böyle. Bir de var ki hem yapıyorum böyle. Allah kulu böyle şey muhtemelen böyle. İlk vakti rızası Mevlamız böyle. İlk vakitte insan zinde olur muhtemelen böyle. Akımın doktor açık böyle. İşte biyolojik yapısı aktif oluyor onda böyle. İnsan daha zihinde oluyor böyle böyle. Bakın bunu dikkat ediniz. Ben çok dikkat ediyorum buna böyle kendim. Eğer namazı ilk vakitte kılarsak, namaz çok kolay kılınıyor. Vallahi ben olmadım. Yemin ediyorum muhtemelen böyle. Namaz kolay kılınıyor muhtemelen böyle. Harfi oluyor sana böyle. Yani harfi oluyor, namaz kolay kılınıyor böyle. Kılarım. Haber deneyim bakayım, telefona bakayım, şuna bakayım, buna bakayım böyle. Meşgul oldu meşgul bu şekilde. Sonra kıldın mı, namaz çok zor olur, ağır mı muhtemelen böyle. İnsan böyle tembelleşir, o zindelik gider, ağırlık gelir, namaz zorlaşır muhtemelen. Bir de şu farkı var, evvel vaktinde o yörede, dünyanın tamamı dedi bak, o yörede ne oluyor? Kaç bin kişi, yüz bin kişi namaz kılıyorlar, erkek kadın muhtemelen böyle. Bir toplum oluyor böyle, böyle. Vesatü vakti rahmetullah. Orta vakti kılmak namazı Allah'ın rahmeti gene böyle oluyor böyle. Ve ahir vakti afbullah. Namazı son vakitten bırakmak Allah'ın affına, Allah affedi günü bunları bana. Namaz kılıyor ki affedi bunları böyle. Hazreti Bekir diyor ki Allah'ın rızası bana daha sevimli affından diyor böyle. Af, boya bir kadın değil mi? Suçluk. Psikolojik bir böyle. Af da böyle. Ama rıza, Allah'ın rızası böyle. Ekber, değil mi? Ekber, Allah'ın rızası en büyük makam budur muhtemelen böyle. Hatta evliyada var, tasavvufta vardır böyle. Radiyeten merdiye. Radiye makamı Allah'ından razı. Merdiye Allah kulundan razı muhtemelenler, değil mi? Azrail kim? Mülker nekir kim? Cehennem ne? Allah kulu razı oldu mu? Büyük olan muhtemelen. Râdiyeten fetuh ibadiyi ve de huli cenneti. Peki namaz kılmak kolay mı muhteremler? Neye kılmaya kılmıyorlar? Değil mi? Kılmayanlar var. İmanı var. İnanıyor ama inkar etmiyor. Kılmayanlara böylece. En şeyi gaflet diyorlar. Gaflet böyle. Gaflet. Bir inkar var. İnkar eden böyle. Kılmıyor başka böyle. Onun için ebedi cehennem böyle. İnandığı halde ama kılmamak. Neden mi kalıyor? Adı gaflet, gaflet. Ölümü unutuyor. Hesap unutuyor, maaşı unutuyor. Dünya dalıyor böyle. Dünya işlerini dalıyor. Ona buna koş koşutun, mal, mülk, şunda, bunda çevreme öderken böyle. Ama bir netice, sonuç var değil mi? Netice sonuç var. Nedir sonuç? Hepsi yalan muhtemelen, vallahi muhtemelen. Ya. Kişi ecel yatını başına koyunca anlıyor o zaman muhtemelen. Ecel terdik mi bak kişi az anlıyor böyle. Evet mal mülk edinmiş, şunlar bu edinmiş, edin bunlar edinmiş ama böyle. Bakıyor ki azareti gelmek üzere alametler beliriyor. Bir şey görmeye başlar kişi. O zaman bakıyor işte muazzam pişmanlık olamaz şimdi böyle. Pişmanlık muhtemelen böyle. Şimdi ne götürecek oraya? Baktın mı? Hepsi oraya. O mal mülk olduğu gibi kalıyor muhteremler. Yani kişi bir çorabını alamıyor böyle. Sevdiği bir giysini alamıyor muhteremler. Ne oluyor? Çıplak muhteremler. Bir kefene sarılıyor. Ambalajına bu da böyle. Ambalajına bir çürüyor. Çürük kefene böyle. Sarılıyor. Mezara gidiyor. Nasıl oluyor mezarı? Karanlık oluyor muhteremler böyle. Kişi mezara gömülü zamanlar diğer bir rivayete geliyor. Namazı, önce namazı geliyor, başlığına dikiliyor. Zekatı, hacı konu geliyor bunlar böyle. Evvela namaz geliyor muhtemelen. Nurlu bir şekilde, bilinçli varlık ama, konuşuyorsun. Bilinçli varlık, nurlu geliyor. Kabir tabii karanlık. Yer altı çukur. Çukur muhtemelen. Yani çok düşünmek gerekiyor bu meseleyi muhtemelen böyle. Yani şu an insan yaşadığı oturduğu ev konfor olur, şu olur, bu olur böyle. Artık süs püslü olur. Çok şaşalı gösterişli olur. Ama sonuç yer altında bir karanlık çukur muhtemelen böyle. Hele kışın bile çamur da oluyor. Çamur da oluyor kışın böyle. Ya. Şimdi kişi kabrine kondu. Kabir karanlık. Namaz kılıyorsa ön namazı geliyor başına dikiliyor. Nur olarak geliyor namaza. Ne kadar nurlu oluyor böyle, ne kadar namazı güzel kılmışsa o kadar nurlu muhteremler. arabanın farları gibi. Arabanın farları gibi. Ne kadar farlı kuvvetliyse o kadar ışık görür muhtemelen böyle. Başına geliyor, ona yardımcı olur muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor bizlere, Bismillahirrahmanirrahim. Ve seyyim sabre salâ. Ve se'in bis sabri ve salâ. Bak böyle burada. Ve se'in, istihar edin, yardım isteyin. Yardım isteyin. Bak. Demek ki kulun gücü yetmiyor, namaz kılmıyor. Yetmiyor muhtemelen. Neden? Şeytan var işte böyle. Nefsi emmara var, çevre var, arkadaşlar var, dünya meşgaleleri var. Şunlar bunlar var. Kişi bunlarsa boğuluyor. Her birine bir dalga var. Yani böyle. Kişi denize düşmüş, dev gibi dalgalar. Şeytan bir tarafında engel ediyor. Kılarsın, bak kılar başka. Böyle. Nefsi emmarası var. Belan bölüyor. Vesta'inü. İnsan yardım isteyiniz. Biz sabrı ve salâ. Sabr ile namaz kılmak için yardım işte. Kimden? Allah'tan. Bak bunu da lazım. Allah'ın nasip eyle, mükalım ben böyle. Ve innehâ lekebîretün. Ve innehâ oh. Zamir. Sabr da gidebiliyor, namaz gidebiliyor böyle. Sabretmek, namazı kılmak nedir? Lekebîretün. İnin cevabında lam geldi mi, tekit oluyor böyle ben. Lekebetin çok güç ağırdı namaz. Kılmasın bana bak. İlla ile karşıyın, ancak huşu sahiplerine namaz çok kolay hafif gelir o dönemde. Huşu. Allah'tan korkanlar o dönemde. Mütevazı olanlar böyle. Yarın mahşer gününde kalktık kabrinden dikili mizan hesaba çekilme başladı. Bunu düşünenlere namaz kolay gelir muhtemelen böyle böyle. Muş aşmak lazım bunu. Bir köye gitmiştim. Cemiyet vardı köyde. Aşağı 40 seneden fazla. Fazla 40 seneden fazla oluyor. Cemiyete gitmiştim orada. Baktım bir kişi var işlerinde o köy halkına benzemiyor. Yani daha kültürü, giyimi, her şeyi bile farklı bir insan böylece. Ama yakınıma oturdu sohbette. Aşçı gözüm hep beni dinliyor böyle, dikkat dinliyor böyle. Sonra tanıştı tabii kendisine, kendi yerine tanıştı. Bu köyde doğmuş ama köyde kalmamış fazla. Okuma gitmiş, tahsil yapmış erken, müdür, genel müdür olmuş, Ankara'da çok kalmış. Emekli olduktan sonra hanım da Ankaralıymış. Diyorlar gidelim köye diyorlar. İyi bir tam edelim. O köye oturalım diyor böyle. Köye gelmişler. İyi kalpliymiş böyle. Yani halk tabii kendisini seviyorlar. Kültürlü bir insan. O zaman televizyon yok. O dönem böyle. Akıllı telefon yok. Böyle. Ne yapacak? Evde oturamıyor tabii böyle. Nereye gidiyor? Cami kahvesine böyle. Bir de gençlerin kahvesi varmış ama oraya tabii uyumuyor bu tabii böyle. Cami kahvesine geliyor. Amcaoğulları var, işte şu atandıkları var. Oturuyor böyle. Bunun bir kusuru camiye gelmiyor ama. Namaz kılmıyor tabii böyle. Buna arada bir takılırlar. Müdür bey, buyur gidelim camiye. Siz gidin kılın derim böyle. Kılmıyor bu. Kendi şöyle söyledi. Ben yetişilmedi çevrede böyle. Atayız bir çevre yetişilmedi. Atayız çevrede böyle. İnansız böyle böyle. Abdest namazı yok böyle böyle. Yani sanki hayat ölüm gelmeyecek onlara. Ölüm unutmuştu bunlara böyle. Öl hayat işte bunlara dedim. O da havaya girmiş atmosfere. Girmiş oraya. Bir gece yatsı namazında cuma gecesiymiş. Müdür bey diyorlar ya bak bu akşam cuma gecesi. Mübarek gece. Şamızı yatsı namazı kıl bakalım böyle. İşte gene tabii yapmayınca gülünce ama ölecek sen diyorlar bak. Bak da tabutu göster bak. Bu tabuta bineceksin diyor böyle. Gideceksin mezara. O an seni taşırsın mezara. Ben o yatarım sus böyle yatarım. Seni ben taşırsın tabutunda. Yatarım sus böyle böyle diyor. Cama gidiyorlar. Saman amasında diyor ki bunun amcaoğlu. O çok ılmıyor buna. Bu madem diyor tabutu önemsemedi. Yatarım sus dedi orada dedi. Siz taşırsınız beni bize dedi böyle. Hoca dedi, hocam diyor, kimse ayrılmasın buradan diyor. Sen diyor Cibre'ye sarıya giy, tabut alalım, boş tabutu, evine gidelim. Diyelim ki müdür bey bir nesile gezelim dedim. Köy bakım dedim böyle. Yapalım, yapalım bütün cemaat hepsi beraber. Hoca önde, arkadan tabut muhtemelen görmüşler bu şekilde. Tam onun evine yaklaşınca tekbire başlıyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbire başlıyorlar. Tabii kalkmıyor namazı bu. Hanım uyanıyor. Bakıyor Allah Allah. Tekbir ne oluyor acaba? Aa tabut geliyor. Kadın korkuyor tabuttan ama şimdi. Kalkan tabuttan korkuyor. Koyuyorsun bak kalkma bak kalkma. Bak, tabut geliyor diyor. Tabut derken böyle. Tabut bunların başlığına giriyor. Ne başlığına böyle? Kadın çıldıracakmış yani. Bu da kalkıyor. Bizim de kalkıyor. Bakın şunu söyle. Yemin ettim o dedi ki vallahi billahi dedi böyle. Bana şaka yaptı, anladım dedi böyle. Bildiğim halde böyle. Ama tabutu görünce dedi, tabut kapmaya gelince korktum dedi böyle. Korktum dedi böyle, böyle. Yani o zaman hiç gerçeğe bindi, korktum. Tamam diyor, tamam. Namaz başlayayım dedi muhtemelen böyle. Başlayayım diyor böyle. Ondan sonra namazla başlayayım muhtemelen böyle. Namazla başlayayım ondan sonra. Yine biri varmış, bunu kitapta okudum. Bunu kendim... Kendisi dinledim, müdürden dinledim böyle. O anlatan konuyu kitapta okudum bunu böyle. Biri Cuma'ya gidermiş. İşte Kandil Gece namazı kılamış derken böyle. Alacağı bir namaz beş tane kılmıyormuş ama. Bu da bir gün mezarına gitmiş. Bir yakını kim ölmüşse o günlerde onu ziyarete gitmiş, mezarına gitmiş böyle. Bakıyor... Yeni açılan bir mezar açılmış, daha cenaze gelmemiş. Namaz sırası tabi cenaze gelecek. Açılmış mezarı hazır, orada bekliyor. Daha cenaze gelmemiş ama. Gitti mi de böyle, dedi de gitmiş yani böyle. Şöyle mezar çukuruna bakıyor muhteremler. Bakıyor mezar çukuruna. Demek insan buraya girecek, buraya yatacak insan böyle. İşte bakıyor, mezar görünce değişiyor böyle. İçine giriyor buradan böyle. İçine giriyor. Ayaktan böyle. Yukarıda başladı yukarıda. Korkmamış ama böyle gene. Bir yatayım bakayım diyor. Yatınca yemiyordum. Vallahi korktum diyor buradan böyle. Yatınca diyeyim mezara diyor. Dönüm sağım yattım böyle diyor. Vallahi bile korktum o zaman. Korktum böyle. Dedim ki kendine ey benim ne ismi böyle. Ya. Bak şu anda yüzün açık. Daha üzerine tabi atılmadı böyle. Bak şu anda korkuyorsun. Mürcisim bu şekilde maddelerimle. O anda Allah söylüyor, namaza başlıyor böyle. Namaza başlıyor. İnsan kendini zorlaması gerekiyor muhtemelen böyle. Efendim böyle gider, böyle gider. Olmaz, gitmez mi muhtemelen? Gitmiyor. Ölüm var, ölüm ortaya. Ölüm ortaya. Sonra ölümün de belli yaşı yok ölümün daha. Yani şu yaşa kadar yaşayayım ölüm yok böyle. Bunun için ölüm var. Bak değil mi? Kefen var, tabutum var, karanlık mezara kalmak da var. İşini bir insan dünyada ışıklar sönse evimizde. Hepimiz tabii böyle. Söndüm değil mi? 5-10 dakika bir söndü mü bir telaş olayım, panik olayım böyle. Alo, arıza, ne oldu, neye söndü bundan? Ne yapacağım mezarda muhtemelen? Ya ben mezar yapayım böyle. Mezar karanlık. Telefon da yok. Olacak ama bu. Olacak bu. Mahşer günü ilk sorgulama iman olsa namazdan başlayacak. Beş vakit namazdan ilk sorgulama bakalım böyle. İlk sorgulama namazdan olacak. Ne diyor bazıları böyle? Ben işte kalbimi temizle şu bu der böyle namaz kılmana bakma. Tamam biz bakalım karışmayız tabii. Ne bir bakalım bana. Ama ilk sorgulama mahşerde beş vakit namazın olacak muhtemelinde. Ergenin çağında başlıyor, ölünceye kadar muhtemelinde. O anda böyle. Her namazın tek tek sorgulama sonra böyle. Eğer namazı tamamsa, Fensilat, Salalehi, Salamelehi, kısa geçiyor Mad-ı Şerif'i, beş vakit namazın hesabını verebilirse, diğer sorgulamalar kolay geçiyor muhtemelinde. Neden? Beş vakit namazın mizanda, yani günah sevap tartan o ölçüde bir ağırlığı var namazın muhtemelen. Çok ağır var namazın böyle böyle. Yani eğer bir insan beş akıdan güzel kılmışsa o kadar muazzam bir sevap ki böyle artık diğer sorulara fazla gerek kalmıyor. Kurtar yetiyor insanlar böyle muhtemelen. Neden acaba? Ne var dedim beş vakit namazda? Beş vakit namazda sünnetle beraber 40 rekat var mı? Yani sünnetle beraber 40 rekat namaz günü. 40 rekat. Vallahi bakın. 40 rekat namaz yaptım ya. Ne var 40 rekat namazda? 40 kıyam. Ayakta durma. Ayakta durma. Allah için durma. Böyle bak. Kıyam böyle. Kıyamda tabii boş durmuyor. 40 Fatiha okunuyor. Elham okunuyor. 40 tane Fatiha okunuyor. Bir Fatiha'nın o kadar muazzam sevabı var ki Fatiha işine o kadar sevabı bir Fatiha okumanın böyle. Namazın dışında bile böyle. Namazda sevabı daha artıyor bundan evvel bak. Her gün ne yapıyor kişi? 40 tane Fatiha okuyor bundan böyle. Zammı suresi var. 40 tane rükû var. Allah olsun, Allah-u Ekber. Böyle. Orada tesbihat var. Sübhan Rabbil Azim bak. Sübhan Rabbil Azim. 120 tane diyor böyle. 40 tane. Secde, secde mi tane baktın? Evvel Kabe'de geçmişti konusu, secde fazileti. Baktım var, her gün 40 vakit namaz kılınıyor, her gün 80 secde muhtemelen Allah aşkına bakmış. 80 secde. O secdenin tesbihatı, arada tekbirler değil mi? Kuğudu oturuşu var. Etiyatı var, şunlar var, var muhtemelen. Subhaneke evli başlıyor böyle şekilde. Ne yapayım? Bunları her birinin sahibi ayrı konuyor ben muhtemelen. Evimizi besmele başka, Subhaneke ayrı, şu ayrı, bu ayrı, Fatih ayrı, Zamistor ve böyle, Rükü ayrı böyle. Hepsi koy sahiplarını. Bir gün namazın sahibi hayal edemeyiz muhtemelen. Ya, o kadar büyük muhtemelen. Bir namazın sahibi muhtemelen. Kişi yaşadığı sürece elhamdülillah namazını kılmış. O sırada koyunca ne yapacak kişi orada? O anda gözler bakıyor muhtemelen böyle. Kalp nedir? Hanacir. Kalp sanki boğaza fırlanmış. Ay ne olacak bakayım böyle. Bir bakıyor böyle. Kulun sen sabah namazına kalkma niyetiyle yattın. Niyetine göre sabaha kadar sevap aldın. Niyetin namazına kalkmaktı baktın. Niyetine böyle. Yani. Sabah kalktı. Tuvalete gitti. O da sevap daha muhtemelen. Namaz kılamaz tuvalete gitmesine bak. Tuvaletten çıktı, abdest aldı böyle. Abdestin sevabı ayrı muhtemelen böyle. O sabahın sevabı konuyor. Bakıyor, dua gibi nur konuyor muhtemelen böyle. Sünneti, ondan sonra farzı, öğle namaz sünneti, farzı, son sünneti, artık sağa sağa muhtemelen bir şey böylece. Bir günlük namaz böyle, konuyor böyle. Düşünün ki bir aylık, bir senelik, 50 senelik namaz. Böyle. Yani rakamlara sığmaz muhtemelen böyle. Sıma böylece. O kadar ağırlık geliyor ki Rabbim ülke melekten melek öbür sıvan hafif geçin bakalım. Tamam böyle. Bu yetti ama kurtarın bunu böyle. Ne var mahşerde, mizanda kimin sevabı ağır gelirse hemen mevazini. Hemen sekulet mevazini. Be. Bak. Hemen sekulet mevazini. Kimin sevabı ağır gelirse o kadar muhtemelen. Ağır gelirse bunun için üşen böyle muhteremler ama namaz, namaz bu şekilde, namaza inşallah böylece. Şimdi gelelim inşallah biraz da sabah namazına kalkmak için. Şimdi gerçi uzun geceler ama tabii bazı geceler kısa oluyorsa zamanlar durmuyor tabii bu akşamlar böyle. Hulü Aleyhisselam'da Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Men istiyafta evvel nehari bi hayrin.'' Bir insan güne hayırla başlar, namazla başlarsa gününe kalktı, sabah namazına başladı. Abdestini aldı, sabah namazını kıldı. Güzel de kılırsa inşallah bile tabiri de. Ve hateme bil hayri. O günün insan bir de hayırla namazla kapatırsa. Yalsı da kılarsa yani böyle. İsri de kılarsa. Bak böyle. Yani başlangıcı sabah namazı o günün. O günün hatemi sonu da yalsı namazını kılarsa. Karalıtar limelek diye. Benim melekler buyuruyor. La tektübü aleyhi ma beyni zalike minez zunubi. Meleklerim, aradaki günah, sigara bunu yazmayın defterine bunu böyle. Bu namazla başladı. günü namazla kapadı. Arada biraz ufak bir günah geçmişse onunla yazmayıp boşuna. Amel derecesi karalanmasın. İkinin arasında böyle şey. Esubatı temnev rızka. Taberani adışı rivayet ediyor. Sabah namazı vakti uyumak rızkın daralmasına sebep olmaktadır. Rızık daralıyor. Zor yerine gelir rızık böyle. Yani kalancında bereketini görünmez. Evinde huzur olmak yani. Böyle. Sabah bak uyuyan insanlar böyle. Yine hadis-i şerif dilemiyde tulü fecri emanül ümmeti min tulü şemsi min maribiha. Tulü fecri emanül. Fecrin doğuşu. Yani sabah namazına girişi. Doğuda birazdan başlaması. Ümmetimiz emanet güvencidir. Min tulü şemsi min maribiha. O gün güneş batan doğmayacak. Bu alameti muhtemelen. Yani hangi sabah sabahın vakti girdi yani doğu ufkunda beyazlık belirdi. Yani tulü fecri böyle böyle. O gün de alameti o gün güneş batan doğmayacak. Biliyorsunuz kıyamete yakın onun büyük alametleri kıyameti. En büyük alameti böyle. Biri de en büyük birisi de güneş batan doğacak muhtemelen böyle. Üç gün güneş doğmayacak. Dünya karanlığa bürünecek. Şimdi tabii aya, araya ay giriyor, şunlar giriyor. Bunlar rastlanır değil ama. Yani şu evren Mevlamızın kesin disiplinine verdi. Yani. El hay el kayyum. Bak kayyumiyet. Kayyumiyet böyle. Kayyumiyet böyle. Her bir zerre alan takdirinin tasarrufunda. Yani bir zerre atan başıboş yok. Böyle. Ay günü başı bu temelde. Her bir zerre Allah'ın tam takdirin tasarrufunda. Gözetiminde Mevlamız'ın temelde. Her bir zerre kıyamete yakın üç gün güneş doğmayacak muhtemelen böyle. Kimler kalkmışlar sabah namazına, kılmışlar sabah namazına kılmışlarsa onlar sevecek muhtemelen. Gelecek namaz kılmayanlara oğlunu kaldır, kalkmıyor ki muhtemelen. Kalkamayacak muhtemelen. Kalkamayacak. Bu iş yaptığını böyle. Üç gün. Şimdi normalde güneş tutulması böyle. Yani 5-10 saniye güneş tutulsun, tutulması olsun böyle. Dünyada bir değişim olur muhtemelen böyle. Hatta hayatı etkileyebilir bu böyle. Uzar sebebi böyle. Etkileyip bunları böyle böyle. Üç gün tabii ki doğmayınca artık hayat bitecek dünyada muhtemelen böyle. Sıkıntılı böyle, zulümat. Hayvansa bir hayat başımdan böyle. Olacak böylece. Hatta eskiler bakarlar muhtemelen. Sabah ezanı tabi kalkıyorlar tabi. Onlar teheccüd namazı kılıyorlar böyle. Bakarlarmış da ufkana böyle. Bakıp bekliyorlar. Ha, tamam fecir doğdu. Bugün güneş batın doğmayacak. Böyle. Yine bu peygamber hasretleri Hazreti Müslim'de rivayet ediyor. Men salla subah fe fî zimmetillah. Kim sabah namazı kılarsa o gün Allah'ın zimmetinde, korumasında. Kim sabah kalktı, sabah namazı kıldıysa bu ne Allah'ın koruma zimmetinde. Peki fecr-i hayrim minetim ve mahfiha. Hazreti Şerif Müslim bu da. Sabahın ilk gün sünnetinin sevabı dünyada ve mahfiyanın da ayrı. Yani dünya ve dünyanın ne varsa ve mahfiha. Dünyanın bütün altını, gümüşü, elması, ne cevheri varsa dünyada böyle, bütün dünyadan böyle daha hayırlı iki yasamın sünneti ama bak. Ya farzı, onu Allah bilir böyle. Yani bu kadar büyük fırsat muhteremler böyle. Adı cemaatimiz, insan mezara girince hepimiz orada pişman mezara, pişmanlık muhteremler. Ne devam edin, pişmanlık böyle. Çıldırasıya böyle. Niye aldım ben dünyaya? En şey olur. Niye aldın dünyaya muhtemelen böyle? Ama orada işten geçiyor muhtemelen böyle. İşten geçiyor muhtemelen. Ne yapmak lazım burada? Hemen namaza başlamak gerekiyor. Peki kala ne olacak? Kazada kılmak lazım muhtemelen. Kaza namaz kılmak lazım muhtemelen. Kaza kılmak gerekiyor bunlar. Kaza kılmadan olmuyor. Hatta kaza kılmadan böyle tevbe etmek gerekiyor. Çünkü vakti kılmak farzdı. Allah isteyen tuhaf. Kaza kılacak. Her gün kaza kılmak gerekiyor muhtemelen böyle. Buna zaman ayırmak gerekiyor muhtemelen böyle. Yani günümüzde bakıyorsun kişi 3-5 saat onun telefonu tabi. 3-5 saat böyle. Otobüsü binip bakıyorum böyle. Almışlar bir öyle. Bu yani bazı saatte bir gün unutmuş, inecek yerine muhtemelen. Dalmış böyle. Geçmiş muhtemelen böyle. Oynamadım böyle. Ya. Namaza gelince işte vakitim yok. Muhtemelen böyle. Üşememe gerekiyor. Bir tabi cemaat. Lan kılmaz, cemaati kılmak muhtemelenler. Tabi hanımlar evde kılarlar. Onların da o cemaati alırlar. O niyeti olunca alırlar. Ama eğer bir kadının yetişkin oğlu eşi mesela evinde namazı kılacaksa cemaat yapsınlar muhtemelen. Yapsınlar böyle. Efendim bir şey ben çok fazla bilemiyorum. Ümmü mi caiz muhtemelen böyle. Şu zaman caiz olmaz. Mesela erkek pek kıraat düzgün değil. Kurbanı çıkaramıyor. Ama eşi hafız. O imam olamaz muhtemelen böyle. Olmaz böyle. Ama işte kendisi ayrılırsa ama olabilir. Cemaatle yaparlar. Cemaat yaparlar. 27'ye kalktı. 27. Bak, ona kalktı muhtemelen böyle. Hatta çocuğu da uyanlar. Aklı eren çocuk böyle. Onu da uyanın başına. O da kılsın namazını böyle. Onu da beraber kılsın böylece. Cemaat oldu mu daha fazla muhteremler. Şimdi cemaat ne farkı var bir de bunda? Meleklerin orada şahit olması cemaate göre noktamda böyle. Kişi gelmeyecekler böyle, cemaat gibi böyle. Şimdi gece melekleri nöbet değişecekler, sabahın zor değişiyorlar böyle. Camiye geliyorlar, imamın dinliyor kıraatını muhtemelen böyle. Vaktin sona doğru melekleri gelir, gökten geliyorlar. Bunlar göğe çıkıyorlar muhtemelen böyle. Rabbim şimdi soruyor meleklere. Meleklerim, nereden geliyorsunuz? Tabii ben hepsi biliyorum Mevlam. Ya Rabbi işte falan yere gittik. Sen bize görev verdin. Peki nasıl buldun benim kullarımı? Ya Rabbi gittik, onların sabah namazını bulduk. Bu gece gelen camiye gittik, yine namazda bulduk onları ya Rabbi. Şahitlik olun böyle. Onun için Mevlam'ın kâle meşhuda şahitlik böyle. Bir de dua, namaz sonra dua muhtemelen var, dua. Şimdi bizim bir burada bir yanılgımız var buradan böyle. Biz zannediyoruz ki namaz duaya bağlı. Yani dua etmesi namaz kabul olmayacak sanki. Öyle geliyor. Duyuyor muhtemelen böyle. Dua namaza bağlı muhtemelen böyle. Namaz namazsa dua ona bağlı böyle böyle. Men sallâ sâten ferîdûten. Haç tabarenede. Bir insan peygamber bir farz namazını kılsa, hele davet müstecap etsin, ona bir hakkı vardı, dua etme hakkı var böyle, müstecap, o dua kabul olacak muhtemelen böyle. Yani bir insan bir vakit namazını, farz namazını kıldı, ona böyle bir hak tanıyor böyle. Kulum iste ben de vereyim sana. Felehü davetün müstecapetün. Felehü davet müstecap. Kul bir vakit farz namazını kıldı mı, farz namazını kıldı mı, Mevlam buyuruyor. Mevlam ise kulum, vereyim, dua kabul olacak muhtemelen böyle. Yani namazın kabulü duaya bağlı değil, duanın kabulü namaza bağlı muhtemelen bak, bak böyle. Namaz iyi kılınmışsa, dua o zaman kabul olur böyle, tanıyor böyle Mevlam. Yani etmese namaz tamam gene tabii, etmese böyle. Ama o anda bu verilen fırsatı kaçırmak gerekiyor muhtemelen böyle, böyle. Namazın sonra böyle. Güzel de dua etmek gerekiyor böyle. Tabii neyse işte Allah Mevlamızdan. Neyse işte Mevlamızdan. Ne, herkesin derdi ayrı. Ümmen hatimel Kur'an'ı yazın Kur'an'ı hatmederse bir daveti müsicap ettiğini ona öyle bir hak veriyor. Hatim bittiği yerde duası müsicap. O anda böyle. Hatim duası yapmıyor böyle. Hatim bittiği yerde o anda böyle ama. Hatim bitireyim de işte şurada bağışlansın, hoca bağışlasın, camide olsun. Olmaz muhtemelen böyle. Kim okumuşsa Kur'an-ı Kerim'i? Efendim işte ben iyi bilemiyorum duasını. Ya duanın şartı yok mu Turan Bey ya? Eğer sen okumasını biliyorsan, yani hurufatını, harfini çıkırırsın namazını okumuşsan, işte böyle anlar. Neyse işte böyle anlar böyle. İnsanın sevabını birisine bağışla. Yani Kur'an hatim mutlaka birisine bağışlamak şart değil mi? Bu da var muhtemelen böyle böyle. Yani bu bağışlamak şart değil mi? Bu da böyle böyle. İbadettir bu. İstese bağışlar bunu böyle böyle. Yani farzlar bağışlanmaz. Farzlar bağışlanmaz. Sünnetler bağışlanmalar böyle şey. Hatim ettim mesela bağışlar böyle şey. Ya Rabbi okuduğum Kur'an-ı Kerim'i kabul eyle ya Rabbi. İşte buna hasıl olan sevabı da peygamberimizden başlarsın böyle. Diğer Enbiya-i Kiram, Rüsul-i Zamanları, Eshab-ı Kiram, Evlullah, Meşra-i Kiram Hazretleri böyle derken sonra kim varsa yakında ölmüşleri böyle. Annesi, babası, dayı, teyze, amca, mesle kim varsa böyle onları sayar bu şekilde. Onlar ruhuna bağışlar. Peki bir insan okuduğu hatim veyahut da başka okudu böyle. Ruhunu birine başlığı ruhuna bağışladı. Buna bir şey kalmıyor mu? Sıfır mı bu? Bakın muhtemelen. Bu yine sevabı alıyor. Sevap bilinmiyor burada böyle. Sevabı. Aynı sevabı da alıyor muhtemelen. Hatta şöyle bir şey var böylece. Mesela bir insan diyelim ki bir Yasin okudu. Yasin okudu böylece. Ya Rabbi bunda hasıl olan sevabı işte Resulü Aleyhisselam peygamberin bana sayıyor böyle değil mi? Amcası, dayısı, arkadaşı, komşusu sayıyor benim tabiinde. Ümit Hamid'e gönderiyor böyle. Hepsini gönderiyor böylece. Bu sevap belirliyor mu onlara tek tek? Bak muhtemelen böyle. Hepsine aynı sevap gidiyor muhtemelen böyle. Burada ulema-i kiram örnek olarak güneşi. Güneş muhtemelen böyle. Şimdi güneşin yazın güneşime çıkar insanlar diye böyle diye böyle. Bin kişi çıktı güneşin böyle. Her biri aynen faydalanıyor güneşten. Böyle. Yani güneşin ziyası, ışığı, enerjisi bunlar bilinmiyor ama. Biliyor musun? Bunu fanlara böyle böyle. Dua da bunun gibi bir şey muhtemelen böyle. Yani insan dua ederken sayı gönder muhtemelen böyle. Komşuna, komşu teyzene, ağlarına, kuruna, buna böyle sayı bak muhtemelen böyle. Ehli var benim bütün din kardeşlerimize. Hepsi sayı bunlara böylece. O kadar aynı sevap kalıyor, onun aynı sevap gidiyor muhtemelen böyle böyle. Hatim de böyle, namaz da böyle muhtemelen böyle. Namaz da bu şekilde böyle. İzâ hatimel abdül Kur'an'ı sallâhî sittûn elfe melekin diyelemi. Bir insan hatim ettiği zaman Kur'an-ı Kerim'i, yani Nas suresini bitirdiği anda hatim. Fatih ile elhamla başlıyor, sonra Nas suresi. Yani cinneti ben Nas. Hatim bitti muhtemelen böyle. Bitti. O anda dua ederse ne oluyor? Melekler geliyorlar vardır. Sittûn elfe melek. 60.000 melek. 60.000 melek. Bak bu tane böyle. Bak. Sittûn elfe melek. 60.000 melek geliyor anda. Bu tane böyle. O anda. Ama bitti ama o anda bu tane böyle. O anda melekler buna amin diyor. Bu tane böyle. İşte efendim camide cemaat kalabalık. Kaç kişi var? 300-500 kişi var. Bu tane böyle. Ne geliyor baktım? 60.000 melek melek. 60.000 melek geliyor bu tane böyle. Hatim bitti anda böyle böyle. Şöyle bir şey olabilir. Mesela bir insan hatim ediyor da istiyor ki gitsin de babasının annesinin mezarına başlar. Bunu orada bitirir hatim böyle. Bu yapabilir böyle. Bitirmez tam böyle. Biraz bırakır. Biraz bırakır. Gider. O kalan orada hatimi tamamlar. Ona dua edersin. Yapabilir bunu böyle. Bu şekilde. Yalnız her şeyini de güzel yapma gerekiyor yani. Usulüne göre, Kur'an'a göre de böyle böyle. Mesela hanımlar dahi bilirler, kek yaparken, işte boş yaparken, bilmem ne yaparken onun formülü vardı böyle. Şu kadar bu, işte iki yumurta, işte bir çay kaşığı su, bir bardak su, süt derken böylece tam olacak o böyle. Olacak onlar böyle. Tam olmadı mı? Olmaz. Bak boşuna o keyi koymuş, kabarmış var. Süt koymuş. Olmaz mı? Olmaz böyle. Namaz da böyle, namaz da böyle. Namaz da baştan sona yapmak gerekiyor namazdan muhtemelen. Namaz güzel kılmak namazı kılıyor, beşer namazı böyle böyle. İnşallah haftaya nasip olsa muhtemelen inşallah böyle. Namaz konusu nasıl namaz kılacaksın böyle. Yani baştan başladı böyle, niyetten başlayacağız. Namazda niyet şart, farz yani. Namazın şartı bu, farz yani namaz böyle. Nedir niyet? Dünya art arasına çekilen bir duvar. Bak niye bu muhtemelen böyle? Kişi dünya uğraşıyor ki tabii. Şey yani. Hanım da evin işi uğraşıyor böyle. Çocuğuna uğraşıyor. Şuna bunu uğraşıyor böyle. alışveriş, şunlar bu herkese meşgul bir şeyler böylece. Kişi ne yapıyor? Namaz kılacak yere gelir, niyet ediyor böyle. Niyet, Allah razı için şu namazı kılmayayım. Allah razı için böyle. Yani dünyayı terk ettim. Baktım böylece. Araya bir duvar çekti. Duvar çektim bile. Arkada dünya kalmadı. Yani dünya bırakmak gerekiyor ona böyle. Madem Allah için, değil mi? Allah razı için böyle ya. Lillahi Teala. Allah'ın rızası için böyle, böyle. Allah'ın buna razı olması, Allah'ın bunu kabul etmesi, Allah'ın bunu sevmesi böyle. Yani Allah'a layık bir namaz ibadet etmek. Etmek, namaz yapmak böylece. Yani niyet çok mühim niyet muhtemelen. Çok niyet mühim muhtemelen. Niyetin asıl menba kalptir. Yani kalpten bunu geçirmesi gerekiyor böyle. Dil söyler bunu. Dil söylemez, sünnet diyen de var böylece. Dil bunu söyler. Ama asla niyet, yalnız dilin laklakıyla niyet olmaz tabii böyle. Kişi niyetinde böyle namaz kılıyor ama aklı bir yerde, gözü bir yerde anda ne yaptığını farkında değil böyle. Olmaz tabii böyle. Namaza giriş çok mu? Giriş çok mühim tabii böyle. Niyet çok mühim böyle. Çok mühim böyle. Namaza niyetle giriliyor işte tabii. Giriliyor. Kalemi duvarı çekiyor arkası, dünya arkasına çekiyor böyle. Dünya böyle. Namazı da hemen hemen kılım yapalım kıdır. Namazın şartları var. Ya. Namazın şartları var böyle. Adresin taharet. Abdest yok değil mi böyle? Namaz kılamaz ki. Gusül gereken hal kendisine var. Yıkama namazı kılamaz mı böyle, böyle? Su yok. Teyim yapacak. Namaz engel yok bu dönemde. Ya ayakta duramıyorum. Oturup kıl. Ama otura değil. Yere otur. Yatırım oturuyorum böyle. Yatırım böyle. Yani sandalyeler ota döndü camiler şeye kilise Allah korktuğuna böyle böyle böyle camiler böyle. Bak yani bayağı ortaya gerçekten bu şey geliyor. Rahatça gezi gezi gezi böylece. Yani o oturuyor bir de kendine konuşuyor böyle. Kahve sohbeti. Hasta bile olsa insan kişi muhtemelen böyle yattığı yerden bak. En son namazın en son böyle yattığı yerden. Yattığı yerden ne yapacak? Yattığı yerden namaz kılacak böyle böyle. Hanefi de sağa dönecek. Yüzü kıbleye girecek. Şafii de sırt açacak böyle. Yastığı koyacak başın altına. Yüzü kıbleye bakacak. Efendim işte başını fazla kaldırır. Az bir kaldırır secde, secde için. Namaz yine kalacak muhtemelen. Aklı başında olduğu sürece ama aklı başına gitti mi aklı muhtemelen. Eğer beş vakitten fazla kişi bayılmışsa komada kalsa, beş vakitten fazla kalmışsa o zaman insan sorumlu değil muhtemelen bak böyle. Altı vakit bulmuşsa böyle muhtemelen böyle. Ama iki vakit bayılma kalmış onu kılması gerekiyor muhtemelen. Kaza etmesi gerekiyor onlara böyle. Bir de muhtemelenler gerçekte insanı şöyle bir şeytan ileride kılarsın. İleride kılarsın böyle, şeytan böyle. Ya dur sen şimdi gençsin şimdi böyle. Gez eylem bakalım. Peki ne olacak? Geçti ne olacak insan? Eylesi ne olacak? Muhtemelen insan böyle, muhtemelen böyle ya böyle. Ne olacak insanlara böyle, muhtemelen böyle. Bir gün biri bir yere hafifçe çekilmişti böyle. Yer kazarken meğersem eski mezarmış artık. Bilmiyorlar tabii. Bilmiyorlar. Ölen kişinin artık bedeni, etleri çürümüş. Bir kafatası kalmış. Bir de kemik kalmış ama kemikler de parça olmuşlar böyle. Eklemler çürüyor tabii. Eklemler çürümüş. Yani o kadar değil, korkmuş ki diyor muhtemelen böyle. O kafatası böyle böyle. Göz çıkmış. Göz yok muhtemelen. Kaş göz yok. Saç yok böylece. Dişler kalmazdı böyle. Dişler sırılmış böyle, böyle diyor. Düşünün düşünün diyor. Ben de bir hocam dedim böyle. Ben de bir hocam dedim böyle. Ya muhtemelen bak. Yani şu anda insan dünyada ne kadar şu bedene baksa muhtemelen böyle. Ne kadar şu bedene baksa, süslepi süslepi baksa bu şekilde. Aman bir toz olmasın, aman bir yerim çizilmesin. Baksak, insan öldüğü anda ölüm katılı deniyor muhtemelen. 5-6 sonra başlıyor. Ölüm katılı. Ölünce hemen katılıyor insan böyle. Muşti ne yapıyor? Çenesi bağlanıyor. Ağa çıkamaz muhtemelen böyle. İkiye bağlanır. O ölüm katılığı başlar mı derler. Kas katı kalır böyle beden böyle. Kas katı kalır. Neden? Ölüm katılığı devam ederken beden çürümez mi derler böyle. Yani bu şu bakımdan mesela bir insan yanında yaşayan kişi ölüp kalsa evinde hemen çürümemesi için Allah'ın rahmeti ölüm katılığı mı derler böyle. Ölüm katılığı. Ama bu çok çürümez mi derler böyle. İklime göre, yöreye göre, sıcak soğuğa göre böyle 24 saat falan aşağı yukarı bir şey sürer. Sonra ölüm katına geçer, gevşeme başlar. Ama çürüme hemen başlamadır. Çürüme başlamadır hemen böyle. Hemen çürüme başlamadır hemen. Yani insan işte bu muhtemelen bak muhtemelen ya. Yani bir insan padişah değil, padişah olsa böyle, sultan olsa da şaşırsa kişi böyle böyle. Her insan bu aşamadan geçer muhtemelen. Yani ana karnında kişi böyle yaratılış aşama aşama. Ana karnı böyle. Bir pıhtamış kan eken berdeyken, yavaş yavaş organda şekilleniyor, şunlar bunlar eken böylece. Ya, o anda insan düşse, diskin insan bunlar. Böyle. Cansız bir şey böyle. Yaratılıyor böyle. Çürüme, bu da böyle muhtemelen böyle. Aşama aşama çürüme yer böyle. Hatta bir gün diyor ki, Zeliha Yusuf Aleyhisselam'a, biraz Zeliha Mısır'da hükümdarın hanımı, Yusuf onun kölesi ama ona gönül verdik, onun gönül kaptırdı böyle. Yusuf, ne güzel saçların var. Sen ağlıyor mudur? Niye ağlıyorsun? Ah Zeliha, sen beni görsen kabreye girince saçım dökecek saçlarım benden. Dökecek dedi. Kafam kere kalacak benden böyle. Kafam kere kalacak dedi. Beni görsen böyle böyle. Zeliha bir anda etkileniyor bundan ama yine şehveti böyle, cinselliği buna garibe çalıyor, bunu zorluyor. Yine Yusuf'a bakıyor, tabii ona aşık olmuş da. Yusuf ne güzel gözlerim var. Yine aldı sonra. Ah Zeliha görsen, mesela gözlerim çürüyecek, dökülecek yani böyle böyle. Yani, yani kafatasım kalacak ama gözlerim kalmayacak, düşecek gözlerim böyle. Yani, kökün böyle böyle. İşte insanın sonu bu muhtemelen böyle. Ruh ölümsüz ama muhtemelen böyle. Ruh ölümsüz muhtemelen. Yani aslında şu anda yaşayan ruhtur derler. Ruh böyle derler. Yani ruh her şeyi bilen ruh derler. Beni yöneten ruhtur. Ruh böyle. Ruh ölümsüz derler. Ruh ne yapıyor bu defa? Yaşantısına göre ya cennetin bahçede yaşıyor ya bir cehennem çukuru derler. Buna bir örnek vereyim dünyadan. Nedir dünya örneği? Rüya, rüya derler. Şimdi bir insan Allah korusun alkolik, uyuşucu al bağımlısı, ahlaksız değil mi? Abdesti namazı yok, kötü yollar bile muhtemelen. Artık her şeyi yapan kişi, cezalı, suçlu, sabıkalı, öyle bir insan, beralı bir insan böylece. Bu insan iyi rüya görür mü? Gelmez mi muhtemelen böyle? Gelmez muhtemelen. Rüyasında olur rüyasında, birine kavga ediyor, bıçaklıyor, sıra çekiyor, ona vuruyorlar. Onlar arasında muhtemelen böyle, rüyasında böyle. Peygamber vermiyor rüyasında muhtemelen böyle. Gelen muhtemelen böyle, gelen böyle. İyi insan ne yap? İyi insan da güzel rüya görür muhtemelen böyle. Güzel rüya görür muhtemelen böyle. Yani rüya, bu da berzah aleminin dünyada bir yansıması muhtemelen rüya böyle. Şimdi öyle insanlara güzel rüya görür, vermek istemez bile muhtemelen. Bir kısa anlatayım aklıma geldi. İmam-ı Şazeli Hazretleri, Ram Hazretleri, Kudüs'e gitmiş, Meşid-i Aksa'ya. Oraya gitmiş, Meşid-i Aksa'ya. İkindi namazına doğru oraya gelmiş, iki namazını kılıyor. Ve diyor, aşağıya bırak kalayım, çıkmayayım dışarı diyor muhtemelen böyle. Yani itikaf olabiliyor bu şekilde, olabiliyor. İki namazını kılıyor tabii, Kur'an-ı Kerim okuyor. Zikrederken bir bire direğe yaslanmış, uykuya dalmış bu dönem böyle. Epey dalmış ama yine farkında diyor tabii böyle. Bir ara bakıyor, rüya görüyor. Meclis-i Aksa önündeki meydanda, meydanda bir kalabalık hareket oluyor böyle. Soruyor birisine, tabii rüyada. Ne var burada? Evlenen biri makamdan düşmüş, evlenen bir. Evlenen bir hata yapmış, makam düşmüş. Bu evli olan İbrahim Aleyhisselam'a iltica ediyor. Bana şifacı ol diyor böyle. Tekrar bir makama döneyim. İbrahim Aleyhisselam da kabul ediyor bunu. İbrahim Aleyhisselam geliyor. Peygamberimiz geliyor. Evliler geliyorlar. O da şimdi muhakeme sorumlu bu şekilde böylece orada. Bu onlara bakarken tabii iki peygamber. Peygamberimiz sahabeler vardı birkaç tane. Evliler orada bu şekilde. Muazzam ruhsal cekolu tabi onlar böyle. Tatlı alıyor böyle. Rüyası en tatlı bir ruhsal zevkli anında ayağının topuna biri basıyor ama. Rüya değil mi? Açık böyle basıyor böyle. Canafi yanıyor, duyuyor, hissediyor böyle. Birinin bastığını. Açmıyor gözünü ama böyle. Rüya kaybolmasın diye açmıyor gözünü. Gözü kapalı, hep aklı orada böyle şekilde. Biraz sonra yine ayağına basıyor bunun bir kişi böyle. Aynı kişiymiş de ben. Bu sefer ayağın daha kuvvetli basıyor. Ayağından kuvvetli basınca uykusu bayağı açılıyor artık. Gözü açmıyor ama görüntü artık alacak karanlık oluyor böyle. Yani zor seçiliyor böyle artık böyle. Gözü kapalı gelen böyle. O hali kaybeden istemiyor ruhsu hali böyle. Biraz sonra yine ayağına böyle basıyor. Daha kuvvetli basıyor. İyade uykusu açılıyor. Açıyor gözünü. Bakayım kim bastı acaba ayağıma? Bakıyor caminin kayyumu. Akşam ezanı yaklaşmış. Feneri yakmış. O etiyor feneri yakmış böyle. Direklere feneri asarken ayna basmış. Bakıyor arkasından bakıyor. Zavallı acı yok kayyumu. Bakıyor kara kura bir insan böylece. Yani gafil bir insan. Birisi benim rüya gördü mü diyor. Basma zaman böyle diyor. Aklına kalbinden geçiriyor. Dönüyor kayyumu sen der. Ya Şahzeli, o rüyada gören iş değil, uyanırken onları görse onlardan böyle. Bak, o uyanırken gören onlardan böyle. Yani böyle bir alem var muhtemelen böyle. Yani şu aşabilecek bedeni muhtemelen böyle. Nefsi aşabilecek muhtemelen böyle. Tehir aşabilecek muhtemelen böyle. Allah'a yönelebilecek. Ya. Tekbir alırken, Allahu Ekber'e bak. Allahu Ekber. Ya, yer ve titriyor muhtemelen böyle. Tekbir bir tekbir muhtemelen böyle. Yönelmişsek muhtemelen böyle. Ne alem var mı? Ne alem? Dünyada muhtemelen böyle. Ne alem var muhtemelen böyle? Peygamberle görüşmek var, sahabe görüşmek var bunlara böyle. Ruhsu haller var bunlara böyle. Onlar var. Rahim nasip, hepimiz nasip etsin bunlar inşallah. İlahi Teala Fatiha.